پار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى سلطان مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ بیان مکمل سنیے. حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، ابن القریبی علیہ رحمت اللہ القوی کہتے ہیں، ایک بار غسل فرض ہو گیا، میں نے ارادہ کیا اسی وقت غسل کر لوں، کیونکہ سخت سردی کی رات تھی، نفس نے سستی کی اور مشورہ دیا ابھی کافی رات باقی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، صبح اطمینان سے غسل کر لینا. میں نے فوراً نفس کو انوکھی سزا دینے کے لیے قسم کھائی کہ اسی وقت نہاؤں گا اور وہ بھی کپڑوں سمیت، اور پھر نہانے کے بعد کپڑے نچوڑوں گا بھی نہیں بلکہ ان کو اپنے بدن ہی پر خشک کروں گا. چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا کہ واقعی جو اللہ عز و جل کے کام میں ڈھیل کرے ایسے سرکش نفس کی یہی سزا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی اپنے نفس کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلتے تھے. اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو رات کو غسل فرض ہو جانے کی صورت میں آخرت کی خوفناک شرم کو بلا کر محض گھر والوں سے شرما کر یا یوں ہی غسل کے معاملے میں سستی کر کے نماز فجر کی جماعت ضائع ہوئی، بلکہ بسا اوقات معاذ اللہ نماز تک قضا کر ڈالتے ہیں. جب کبھی غسل فرض ہو جائے تو فوراً غسل کر لینا چاہیے. حدیث مبارک میں آتا ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر اور کتا اور جنوب ہو. جنوب اس کو کہتے ہیں جس پر غسل فرض ہو گیا ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب غسل کا طریقہ سماعت فرمائیے. یہ طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے مطابق ہے. بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں. پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین تین بار دھوئیے, پھر استنجا کی جگہ دھوئیے, خواہ نجاست ہو یا نہ ہو. پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے. پھر نماز کا سا وضو کیجئے مگر پاؤں مت دھوئیے. ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے. پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے, خصوصاً سردیوں میں. اس دوران چاہیں تو صابن بھی لگا لیجئے. پھر تین بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے, پھر تین بار الٹے کندھے پر, پھر سر پر اور تمام بدن پر تین بار. پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے. اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے. نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو, تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے. ایسی جگہ نہائیے کہ کسی کی نظر نہ پڑے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے. موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت دو یا تین کپڑے لپیٹ لے, کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ عز و جل گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی. عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے, کوئی دعا بھی نہ پڑھیے. نہانے کے بعد بدن تولیا وغیرہ سے پوچھنے میں حرج نہیں. نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجئے اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے. صلوا علی الحبیب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دوران غسل ستر چھپانے کے متعلق آپ نے بیان فرمایا, تو کیا یہ ستر چھپانا فرض ہے اور کیا ستر نہ چھپانے والا گناہگار ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. ستر چھپانا نماز میں تو ضرور فرض ہے لیکن غسل میں فرض نہیں, افضل ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے اور سنت میں عظمت ہی عظمت ہے. اس ضمن میں حضرت سیدنا قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی نے کتاب الشفا میں بڑی پیاری اور ایمان افروز حکایت نقل کی ہے. کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کچھ لوگوں کے ہمراہ تھا. اس دوران ہمارے بعض رفقا کپڑے اتار کر غسل کے لیے پانی میں اتر گئے, لیکن مجھے سرور عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارک یاد تھی جس میں یہ فرمایا گیا ہے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ براہ نہ یعنی ننگا غسل خانے میں داخل نہ ہو بلکہ تہبند باندھ لے. لہذا میں نے اس حدیث مبارک پر عمل کیا. رات کو جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک حاطف غیبی مجھے ندا کر کے کہہ رہا ہے, اے احمد تجھے بشارت ہو کہ رب رحمت عز و جل نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے سبب تمہاری مغفرت فرما دی ہے اور تمہیں لوگوں کا پیشوا بھی بنا دیا ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حاطف غیبی سے دریافت کیا کہ آپ اپنا تعارف تو کروا دیجئے، تو اس نے بتایا میں جبریل ہوں علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوا علی الحبیب۔ تو الحمدللہ آپ نے سنت کی برکت دیکھی کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس ستر چھپانے کے لیے کپڑا نہ ہونے کے باعث غسل کی خواہش کو روکا کہ میں برانہ غسل خانے میں نہیں جاؤں گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے۔ تو اس سنت کی برکت سے مغفرت کی بشارت بھی ملی اور کروڑوں مسلمانوں کا آپ کو پیشوا بنا دیا گیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی متبع سنت ہو جائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت، کیا وی سی ڈی دیکھنے والوں کو اس طرح تہبند بنانے کے لیے کوئی کپڑا بطور نمونہ دکھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، تہبند احرام میں تو باندھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ جو لوگ تہبند باندھتے ہیں نا، وہ شاید مجھ سے اچھا باندھ لیتے ہوں گے، اور تہبند باندھنا ضروری نہیں ہے۔ پہلے تہبند کروائے، آج بھی دیہاتوں وغیرہ میں تہبند رائج ہے، بڑے شہروں میں کم۔ تہبند شرط نہیں ہے، پاجامہ بھی پہن سکتے ہیں، پر آج کل پاجامہ بلکہ موٹے موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں آج کل۔ تو کوئی بھی ایسا جائز کپڑا پہن لیا جائے جس سے ستر پوشی ہو جائے اور موٹا کپڑا ہو۔ اب جیسے کہ ہم لوگ سفید پاجامہ پہنتے ہیں، تو سفید پاجامہ پہن کر نہائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ پانی اس پر لگے گا تو یہ بدن سے چپکے گا، اور چپکے گا تو بدن کا رنگ ظاہر ہونے کا پورے پورا امکان ہے۔ تو رنگین کپڑا ہوگا موٹا والا، تو اس سے ستر پوشی درست رہے گی، صحیح رہے گی۔ اب جیسے یہ کتھئی چادر ہے، تو اگر پاجامہ پہن کے نہ رہا تو ساتھ میں کتھئی چادر بھی اس پر لپیٹ لے، یا ویسے ہی کتھئی چادر لپیٹ لے گا تب بھی کام چل جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔ علی جی، یہ بتائیے کہ غسل میں کتنے فرض؟ غسل کے تین فرائض ہیں، نمبر ایک کلی کرنا، نمبر دو ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر تین تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، ان فرائض کی کچھ تفصیل بھی ارشاد فرما دیجئے۔ فرض نمبر ایک کلی کرنا، منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہ جائے۔ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزانہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے کہ سنت ہے۔ دانتوں میں چھالیے کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہو تو ان کو چھڑانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر چھڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے. غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے, نماز بھی پڑھ لی, بعد کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے. پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی, جو ہلتا دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو معاف ہے. جس طرح کی ایک کلی غسل کے لیے فرض ہے, اسی طرح کی تین کلیاں وضو کے لیے سنت ہیں. فرض نمبر دو, ناک میں پانی چڑھانا. جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے. اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگ کر اوپر کھینچیے. یہ خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے, ورنہ غسل نہ ہوگا. ناک کے اندر اگر ریٹھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے, نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے. فرض نمبر تین, تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہ جانا ضروری ہے. جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ غسل میں بعض ایسی جگہیں ہیں کہ اگر دھلنے سے رہ جائیں تو غسل نہ ہوگا, ایسی جگہوں کے بارے میں بطور خاص احتیاط ارشاد فرما دیجیے. نمبر ایک, اگر مرد کے سر کے بال گوندھے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے, اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے, کھولنا ضروری نہیں. ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گوندھی ہوئی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے. نمبر دو, اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نتھ کا چھید یعنی سوراخ ہو اور وہ بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے. وضو میں صرف ناک کے نتھ کے چھید میں, اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہو تو دونوں میں پانی بہائیں. نمبر تین, بہوں مونچھوں اور داڑھی کے ہر بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھونا ضروری ہے. چار, کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ دھوئیں. پانچ, کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائیں. چھ, ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کے منہ اٹھائے بغیر نہ دھلے گا. یہ حصہ. سات, ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلے دھوئیں. نمبر آٹھ, بازو کا ہر پہلو دھوئیں. نمبر نو, پیٹھ کا ہر ذرہ دھوئیں. نمبر دس, پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئیں. نمبر گیارہ, ناف میں بھی پانی ڈالیں, اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں. نمبر بارہ, جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک دھوئیں. تیرہ, ران اور پیڑو ناف سے نیچے کے حصے کا جوڑ دھوئیں. نمبر چودہ, جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑ پر بھی پانی بہانا یاد رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت، اگر کسی کے جسم پر زخم ہو اور پٹی بندھی ہو تو اسے غسل میں کیا کرنا چاہیے؟ زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی پر ہی مسح کر لینا کافی ہے. نیز کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا نقصان دہ ہو تو اس پورے عضو پر مسح کر لیجئے. پٹی ضرورت سے زیادہ جگہ کو گھیرے ہوئے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ مسح کافی نہ ہوگا. اگر ضرورت سے زیادہ جگہ گھیرے بغیر پٹی باندھنا ممکن نہ ہو، مثلا بازو پر زخم ہے مگر پٹی بازوؤں کی گولائی میں بندھی ہے جس کے سبب بازو کا اچھا حصہ بھی پٹی کے اندر چھپا ہے، تو اگر کھولنا ممکن ہو تو کھول کر اس حصے کو دھونا فرض ہے، اور اگر ناممکن ہے یا کھولنا تو ممکن ہے مگر پھر ویسی نہ باندھ سکے گا اور یوں زخم وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو ساری پٹی پر مسح کر لینا کافی ہے، بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب علی. جا نہر میں اگر کوئی اتر جائے تو اپنے اعضاء تین تین بار کس طرح غسل کے لیے دھوئے گا؟ اگر بہتے پانی، نہر کا پانی بہتا پانی کہلاتا ہے، تو اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے تین بار دھونے، ترتیب اور وضو، یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں. اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو تین بار حرکت دے. اگر تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضاء کو تین بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تثلیث یعنی تین بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی. اچھا یہ عرض کر دوں کہ یہ نہر یا دریا یا سمندر میں یہ جو نہایا یا تالاب میں نہایا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وضو کیا ہو اس طرح یا غسل کیا ہو، ان تمام صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہوگا، اور یہ بغیر چڑھائے اور بغیر کلی کے نہیں ہوگا. خالی منہ بند کر کے اور سانس روک کے اگر ڈبکی مار دی تو باقی اعضاء تو دھل گئے لیکن ناک میں پانی اور غسل کا مسئلہ رہے گا، وہ کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ برسات یا فوارے وغیرہ میں کوئی غسل کرے تو تثلیث کی سنت کس طرح ادا ہوگی؟ ہاں، برسات میں بھی غسل ہو سکتا ہے. اسی طرح نل کھول کر اس کے نیچے بیٹھ کر نہایا، یا نل اونچا تھا، فوارہ اونچا تھا تو فوارہ اونچا تھا اس کے نیچے نہایا، یا ٹیلی فون فوارے آتے ہیں اس سے نہایا، یا پائپ پکڑ کر نہایا، پائپ میں پانی بہ رہا ہے اور اس میں نہا رہا ہے، تو اس کا طریقہ سن لیجئے کہ برسات میں نل یا فوارے کے نیچے کھڑا ہونا بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے. بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا، اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا تین بار دھونے کے قائم مقام ہے. مگر وضو اور غسل کی ان تمام صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہوگا. تو یہ بس تھوڑی دیر چھوڑ دیا تو وہ تین بار ہو جائے گا. فوارے کے نیچے کھڑے ہو گئے یا بیٹھ گئے، اور جن جن جگہ پر پانی پہنچانا ضروری ہے ان میں پہنچا دیا، تو تھوڑی دیر اس پانی میں رہنے سے وہ تثلیث کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. فتاوی اہل سنت غیر مطبوعہ میں ہے، فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے، لہذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو تثلیث کی سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ در مختار میں ہے، اگر جاری پانی، بڑے حوض یا بارش میں وضو اور غسل کرنے کے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو اس نے پوری سنت ادا کی۔ مگر اس میں بھی یہی ہے کہ غسل یا وضو میں یہ خیال رکھیے گا کہ غسل ہو یا وضو، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ضروری ہے۔ اگر وضو میں کلی یا ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو وضو ہو تو جائے گا، لیکن وہی کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی سنت موقعہ چھوٹ جائے گی۔ مگر غسل میں تو ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا غسل میں فرض ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، ایک انتہائی گمبھیر مسئلہ بھی درپیش ہے، اس کا بھی کوئی حل ارشاد فرما دیں۔ آج کل فوارے اور ڈبلیو سی وغیرہ کے جو رخ ہیں اس میں کافی بے احتیاطیاں دیکھی جاتی ہیں، تو برائے کرم اس کے متعلق ان کا رخ کس طرف ہو اور اسے استعمال کرنے والے کا رخ کس طرح ہو، تو اس کی رہنمائی فرما دیں۔ اگر آپ کے حمام میں فوارہ یعنی شاور ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف منہ کر کے ننگے نہانے میں منہ یا پیٹھ قبلہ شریف کی طرف تو نہیں ہو رہی۔ استنجا خانے میں بھی اسی طرح احتیاط فرمائیے، قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ ہونے کے معنی یہ ہے کہ 45 درجے کے زاویے کے اندر اندر ہو، 45 کے اینگل کے اندر اندر ہو۔ لہذا یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ 45 ڈگری کے زاویے کے باہر ہو۔ اس مسئلے سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، میں نے بہت جگہ پر لوگوں کے گھروں میں آنا جانا کیا ہے اور غالب اکثریت کے فوارے کا رخ بھی غلط اور استنجا خانے کا رخ بھی غلط، پرواہ ہی نہیں کہ اس کا رخ درست کیا جائے۔ یعنی جس طرح وہ لوکیشن ہوتی ہے حمام کی، بس اسی انداز پر وہ ڈبلیو سی لگاتے ہیں، ترچھا لگانے سے ان کا شو خراب ہوتا ہے، آخرت خراب ہو یا نہ ہو اس کی طرف توجہ کم ہے۔ تو اس لیے بے شک شو آپ کا تھوڑا بہت ڈسٹرب ہو جائے، لیکن مہربانی کر کے شریعت کے احکام کی پابندی کیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوارہ غلط رخ پر لگا ہوا ہے، ڈبلیو سی غلط رخ پر لگا ہوا ہے تو ان کا بنانا گناہ ہے، یہ میں نہیں کہتا، لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ غلط بنے ہوئے ہوں گے تو نہانے والے کا بے احتیاطی کرنا بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہ لگے ہوئے شاور میں نہانے کی سہولت کے حساب سے وہ نہائے گا۔ اب حالانکہ مجھے بھی واسطہ پڑتا، اپنے گھر میں تو اگر ترکیب الحمدللہ رکھی ہے کہ وہ غلط رخ نہیں ہے، لیکن جب دوسروں کی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو رخ تو غلط ہی ہوتے ہیں۔ اکثر اگر میں کہوں کہ 99% شاور غلط ہوتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ تو میں اپنے طور پر ترچھا کھڑا ہو کر ترکیب بنا لیتا ہوں الحمدللہ، اسی طرح استنجا خانے بھی غلط بنے ہوئے ہوتے ہیں اکثر، تو بس کوشش کرتے ہیں کہ وہ رخ جو ہے اپنے بیٹھنے والا اپنی احتیاط کر لیں۔ اور میں تقریباً یعنی کہ جیسے مجھے مطار پر جانا ہوتا ہے تو مطار ایئرپورٹ پر بھی کوئی رخ کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی خوبصورتیوں میں مارے جاتے ہیں، شو میں اور ٹپ ٹاپ میں، تو ان کا تو پتہ نہیں، کوئی ذہن ہی شاید نہیں ہوتا، واللہ عالم، جس کا ہوتا ہوگا اس کی چلتی ہی نہیں ہوگی بیچارے کی، تو غلط ہی رخ ہوتے ہیں اکثر دیکھا۔ تو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ قبلے کا رخ معلوم کر لیا جائے کہ قبلہ کس طرف ہے، یا اپنے جیب میں وہ چابی والا قبلہ نما رکھ لیں۔ مقناطیس کا رخ جو ہے وہ ویسٹ کی طرف رہتا ہے، مغرب کی طرف، کعبہ اللہ شریف کی طرف نہیں رہتا، یوں ضمناً کعبہ کی طرف ہے، اصل اس کا جو رخ ہے یہ ویسٹ کی طرف یعنی مغرب کی طرف رہتا ہے، اور ہمارے یہاں بین المغربین قبلہ ہے۔ کہ گرمیوں میں سورج کا جو ویسٹ کا حصہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو اگر یہ کہ ویسٹ, اگر یہ ویسٹ کی طرف نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی, کہ وہ 45 کے زاویے کے اندر اندر ہے. اس کو اگر آپ اپنے چہرے کے سامنے کریں گے نا, یہ جو میرے پاس ہے, تو دیکھیں یہاں مجھے میرے سامنے ای نظر آ رہا ہے, تو ای تھوڑا سا یوں سیدھی طرف تھوڑا سا ترچھا ہے, معمولی سا, تو یہ اس کے اینڈ سامنے یہ ڈبلیو ہے. تو اب یہ ڈبلیو ہے یہ ویسٹ, تو اس وقت یہ میرا جو قبلہ نما یہ مجھے صحیح قبلے کی سمت میں رہنمائی کر رہا ہے, یہ اتنا بہترین ہے. تو اس طرح کا اگر آپ جیب میں رکھنے کی عادت ڈالیں گے نا, کسی کے بھی گھر پہ گئے, کہیں سفر پہ گئے, تو آپ کو نماز کے لیے بھی قبلے کا تعین کرنا سہل ہوگا, اور استنجا خانے میں جانا ہوا تو وہاں بھی آپ بآسانی سمت معلوم کر کے اس کے ذریعے پھر 45 ڈگری کا اندازہ کر کے وہ ترکیب بنا سکتے ہیں. یا گھر والوں کو پوچھ لیجئے کہ قبلہ کس سمت ہے. یہ عرض کروں گا یہ بھی بعضوں کا دھوکہ دے دیتا ہے, تو اس کو وقتاً فوقتاً مسجد میں چیک کر لیجئے. چلیے تو نیت بھی کر لیجئے, جو اسلام بھائی مجھے سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, آپ کو تو بہت ضروری ہے, مسجدوں میں اس کو ٹیسٹ بھی کر لیں گے صحیح رخ دے رہا ہے کہ نہیں. اب مسجد میں اگر یہ آگے پیچھے کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کا قبلہ غلط بنا ہوا ہے. آپ اپنے اس قبلہ نما پر توجہ کیجیے گا کہ شاید یہی غلط ہے, پھر دو تین مسجدوں میں چیک کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہی غلط ہے. ورنہ کہیں آپ ایک ہی بار میں مسجد کو دیکھیں اور انتظامیہ سے لڑائی کر دیں کہ یہاں قبلہ غلط ہے, اور پھر ثابت ہو کہ آپ کا قبلہ نما غلط ہے. تو نیت فرما لیجیے کون کون انشاءاللہ یہ جیب میں رکھنے کا مل جاتا ہوگا. اب اچھی کوالٹی کا لیجیے گا, مہنگا روے ایک بار, سستا روے بار بار, اچھی کوالٹی کا پتہ کیسے چلے گا, وہ مہنگا دے گا تو اچھی کوالٹی کا ہوگا. یعنی چیک کر کے لیجیے گا کہ قبلہ رخ بتا بھی رہا یا نہیں, اٹک تو نہیں رہا. اس طرح کا گولے والا ملتا ہے, کی چین, کی چین بہت آسان ہے, ورنہ وہ دوسرا ذرا مشکل دیتا ہے, ڈبیا جو ہوتی ہے نا, بہرحال وہ بھی کام بتاتا ہے. دیکھو زمین پہ رکھو اور اس کو ہموار زمین اور بہت مسائل ہے اس کے, یہ لٹکا کے دیکھ لیا. تو بہرحال مہربانی فرما کر اپنے گھر وغیرہ کے ڈبلیو سی اور فوارے کا رخ پرکار یا کسی آلے کے ذریعے معلوم کر کے دیکھ لیجئے. اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح فرما لیجئے, تاکہ دنیا کی یہ تھوڑی سی زحمت آخرت کی خوفناک مصیبت سے حفاظت کا سبب بن سکے. زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ ڈبلیو سی قبلے سے 90 کے درجے پر یعنی نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے کے رخ کر دیجئے. معمار عموماً تعمیراتی سہولت اور خوبصورتی کا لحاظ کرتے ہیں, آداب قبلہ کی پرواہ نہیں کرتے. مسلمانوں کو مکان کی غیر واجبی بہتری کے بجائے آخرت کی حقیقی بہتری پر نظر رکھنی چاہیے. کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے, کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے. بھائی نہیں بھروسہ ہے کوئی زندگی کا, بھائی نہیں بھروسہ ہے کوئی زندگی کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور تو کیا قبلہ رخ استنجا کرنا گناہ ہے یا صرف ناپسندیدہ؟ احناف کے نزدیک یعنی امام اعظم و حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد علماء احناف کے نزدیک استنجا کرنے میں کعبے کی طرف منہ کرنا استقبال قبلہ کہتے ہیں اس کو حرام، اسی طرح کعبے کی طرف پیٹھ کرنا جس کو استدبار قبلہ کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ تو کعبے کی طرف نہ استقبال کیا جائے نہ استدبار یعنی پیٹھ کی جائے، بلکہ 45 زاویے سے خارج ہو، اگر 45 زاویے کے اندر اندر بھی استنجا کرے گا تو حرام ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے یہ اپنے ساتھ رکھنے کی ترکیب بنائیے تاکہ آپ کو معلوم کرنا سہل ہو۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کب کب غسل کرنا سنت ہے؟ جمعہ، عید الفطر، بقر عید، عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجہ الحرام اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ، باپا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ غسل کرنا کب کب مستحب ہے؟ غسل کرنا کب کب مستحب ہے اس ضمن میں مواقع عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 وقوف عرفات، نمبر 2 وقوف مزدلفہ، نمبر 3 حاضری حرم، نمبر 4 حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، 5 طواف، 6 دخول منا، 7 جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن، 8 شب براءت، 9 شب قد، 10 عرفہ کی رات، 10 عرفے کی رات، 11 مجلس میلاد شریف، 12 دیگر مجالس خیر کے لیے، 13 مردہ نہلانے کے بعد، 14 مجنون کو جنون جانے کے بعد، 15 غشی سے افاقے کے بعد، 16 نشہ جاتے رہنے کے بعد، 17 گناہ سے توبہ کرنے، 18 نئے کپڑے پہننے کے لیے، 19 سفر سے آنے والے کے لیے، 21 نماز کسوف و خسوف، نماز کسوف کہتے ہیں چاند گہن کی نماز کو اور نماز خسوف کہتے ہیں سورج گہن کی نماز کو۔ تو یہ ہوں گے 21 اور 22 نماز کسوف و خسوف، 23 نماز استسقاء کے لیے یعنی بارش کی دعا کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، 12 خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، 25 بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہوا کہ کس جگہ لگی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے غسل کرنے کے کئی مواقع ارشاد فرمائے، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ایک غسل میں کئی نیتیں ہوں اور ان نیتوں کا ثواب بھی ملے؟ جی ہاں، جس پر چند غسلوں، عید بھی ہے اور جمعہ بھی اسی دن پڑ رہا ہے، تو ایک غسل کر لیا سب ادا ہو گئے اور سب کا ثواب ملے گا، بلکہ اسی طرح نئے کپڑے بھی اس کو پہننے، عید کے دن عام طور پر نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں، تو نئے کپڑے پہننے کے مستحب کی بھی نیت کر لی ساتھ میں تو اس کا بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بابا بھی جو مستحبات غسل کرنے کے آپ نے ارشاد فرمائے، اس میں مجلس میلاد کے ساتھ آپ نے مجالس خیر کا بھی تذکرہ فرمایا، تو یہ مجالس خیر سے کیا مراد ہے؟ اچھی مجلس ہیں، دوستوں کی منڈلیوں میں جو گپ شپ کرتے ہیں وہ مجلس نہیں، بلکہ جیسے اس وقت اب ہم جب سب جمع ہو کر بیٹھے اور سنتیں سیکھ رہے ہیں اور یہ پتا ہے کہ یہاں ہم جا کے سنتیں سیکھیں گے تو یہ مجلس خیر کہلائیں، تو اس کے لیے غسل مستحب تھا. اسی طرح سنت عمر اجتماع میں حاضری کے لیے جانا ہے تو مستحب ہے غسل کر کے جائیں، درس قرآن میں جانا ہے، درس حدیث میں جانا ہے، فقہی مسائل جہاں بیان ہوں گے، سنتیں بیان ہوں گی، ایسی مجالس میں جانا ہے، کسی بزرگ کی صحبت میں حاضری کے لیے جانا ہے کہ اور لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ رشد و ہدایت کی باتیں ہوں گی، نیکی کی دعوت ہوگی، تو یہ سب مجالس خیر کہلاتی ہیں. تو مجلس خیر یعنی اچھی بھی نہیں بلکہ اچھی اور چیزیں بھلائی والی مجلس خیر. تو بھلائی والی مجلس جو بھی ہے، علماء جمع ہے تو ہمیں بھی اس میں جا کر ان کے صحبت اٹھانی ہے، یہ مجلس خیر ہے. تو مجالس خیر طالب علم کے لیے، جیسے کہ علم دین پڑھنے کے لیے استاد کے پاس جائے گا تو یہ بھی مجلس خیر میں آئے گا، علم دین پڑھ رہا ہے. تو مجلس خیر میں شرکت کے لیے غسل مستحب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ یہ غسل جو ہے نا گھر پہ جا کے گھر سے کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے اور سارے پھر غسل خانے پر لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں کہ صاحب وہ میں اجتماع میں شرکت کرنی ہے اور وہ غسل مستحب ہے. تو اب یہ کہ سارے جب لائن لگائیں گے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں میں باری آئے گی، تو مسجد خیر تو ختم ہو جائے گی جب تک، یہ بھی امکان ہے. یا آپ کا بیان چلا جائے گا، یا پھر یہ کہ مسجد کا پانی ختم ہو جائے گا تو نماز کے لیے وضو کے لیے مسائل ہو جائیں گے، یا موٹر ہی پھر بار بار وہ چلا کر موٹر ہی مطلب وہ جل جائے گی. تو اس لیے مجالس خیر میں جانے کے لیے مسجد کے غسل خانے کا استعمال نہ کریں، اپنے گھر سے غسل کر کے آئیں. یہ خاص کر کے نوٹ کیجئے گا، یعنی کہ مسجدوں میں غسل خانے پر آپ لگے رہے کہ مسجد میں خادم سے لڑائی ہو رہی ہے کہ آپ کی مجلس میں جو یہ واز ہو رہا تو میں اس میں بیٹھوں گا، اور الیاس نے بولا تھا کہ مسجد خیر میں شرکت کے لیے غسل مستحب ہے اور تم مجھے غسل خانے کی چابی نہیں دے رہے ہو، تو مان لے کہ مسجد میں پتا چلا لڑائی کر دی آپ نے. تو ایسا مت کیجئے گا، اپنے گھر سے غسل کر کے جانا، بلکہ نماز کے لیے بھی اپنے گھر سے وضو کر کے جانا اس میں زیادہ عافیت ہے. پہلے وضو خانے مسجدوں میں کہاں ہوتے تھے، تو اب سلسلہ شروع ہے. مسجد کے وضو خانے میں وضو جائز ہے، لیکن گھر سے وضو کر کے جانا تو قدم قدم پر انشاءاللہ مزید ثواب ملے گا. بلکہ بعض حدیثوں میں تو یہ صراحت موجود ہے کہ وضو کر کے نماز کے لیے چلا، گھر سے وضو کر کے یا اس طرح زیادہ مناسب ہے. لیکن کوئی حرج نہیں مسجد میں وضو کریں، تو یہ مستحب پر عمل نہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ بارش میں نہانے والے کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ بارش میں نہانے والے کو عام طور پہ مستی بہت سوچتی ہے، اگر دوسرے ساتھ ہو نا تو وہ کہتے بلند ہوں گے، ایک دوسرے کو کھینچیں گے تو پٹخنیاں ماریں گے، دوستوں میں یہ انداز ہوتا ہے. تو اس میں ایک دوسرے سے نپٹنا چپٹنا، اس سے شہوت کو بڑی تحریک مل سکتی ہے. اس لیے ایک تو ایک سنجیدگی اختیار کریں، اور زہ نصیب کہ سنت کی نیت کرے کہ بارش سے لطف اندوز ہو، یعنی بارش میں کھڑا رہنا بارش کے پانی میں، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں یہ نیت کرے. اگر کوئی ماننے اے شرعی نہیں ہے تو بے شک اوپر کے کپڑے بھی نکال سکتا ہے، اور جبکہ ستر اچھی طرح موٹے کپڑے سے چھپا ہوا ہے، اور کوئی بھی بے پردگی کی صورت نہیں ہے. دوسروں کے ساتھ ہے تو ہرگز اوپر کے کپڑے نہ نکالیں، کہ جو حصے چھپانے کا حکم ہے پھر ان کا ابھار ہو سکتا ہے نمایاں ہو جائے پانی کی وجہ سے کہ چپک جائے گا، اگرچہ رنگت نہیں جمے گی نظر آئے گی کھال کی، لیکن پھر بھی ابھار نظر آنا یہ بھی دوسروں کے سامنے اس طرح پیش آنا نہیں ٹھیک. اور اگر کپڑے پتلے ہیں اور وہ پانی لگنے کی وجہ سے رانیں وغیرہ چمکتی ہیں بارش میں، جب تو ہرگز بارش بننا نہ آئے بلکہ وہ ہٹ جائے وہاں سے، تو بارش میں نہائے کسی پرنالے سے بے شک صابن وغیرہ لگا کر خوب اچھی طرح نہائے اور نیت بھی کر لے کہ میں غسل کر رہا ہوں، تو اگر اعضائے غسل پر پانی بہ گیا کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی ترکیب بھی کر لی تو انشاءاللہ غسل کا ثواب بھی ملے گا. اس کے بعد کی دعائیں بھی پڑھ لیں کلمہ شہادت وغیرہ تو اس کے بھی ثواب ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اگر ایسی جگہ نہا رہا ہے کہ وہاں کسی کی نظر نہیں پڑنی، ممکن ہی نہیں کسی، جیسے حمام میں چھت نہیں ہے اور بارش ڈائریکٹ آ رہا ہے، تو اب اگر قبلے رخ نہیں ہے، نہ پیٹھ ہے نہ منہ ہے قبلے کو، اور اس طرح اگر سارے کپڑے نکال دیے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں، گناہگار نہیں ہوگا کہ یقینی طور پہ جبکہ معلوم ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینہ توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا برسات میں نہانے کا کسی کو شرف ملا کہ نہیں؟ الحمدللہ نے مدینے کی برسات سے برکات لوٹنے کا موقع ملا، باقاعدہ غسل کا تو موقع نہیں ملا، لیکن الحمدللہ سبز گنبد پر جو بارش کے قطرے نچھاور ہوتے ہیں تو وہاں بھی پرنالے بنے ہوتے ہیں، سبز گنبد پر جو بارش نچھاور ہو اور گنبد خضرا سے لپٹ لپٹ کر برکتیں لے کر اگر پرنالے سے پانی تشریف لائے تو اس کے نیچے کھڑے ہو کر کون کون نہانے کے لیے تیار ہے؟ سب نہیں ہے تیار، عقل اور عشق کی جنگ جاری ہے. کون کون تیار ہے؟ عقل اور عشق کا دنگل ہو گیا اور کم ہو گیا، سارے کم ہو گئے. ایک دعا کھڑے کر رہے ہیں. اچھا اور بھی ہیں، اور حتیم میں بھی پرنالا سونے کا لگا ہوا ہے، میزاب رحمت جس کو بولتے ہیں، تو کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر پانی نچھاور ہو اور اس پرنالے سے بارش کا پانی حتیم پر پھر قربان ہوتا ہے، تو اس کے نیچے نہانا، تو اس کے نیچے نہانا یا سبز گنبد شریف کو چوم کر جو پانی تشریف لائے پرنالوں کے ذریعے اس کے نیچے نہانا ہے تو جائز، لیکن بچنا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہمارے جسم کے پتہ نہیں کن کن حصوں سے گزرے گا، پھر سارے بدن پر گزرے گا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر جگہ جائے گا، تو ایسا پاکیزہ مقدس پانی سے نہانا جو ہے اگرچہ جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو نہانا ہو نہائے، میں تو نہیں نہاتا اگر موقع ملے تو بھی، میں تو خود حتیم میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں اپنے طور پر اپنی ذات کے لیے کہ کیا وضاحت کروں. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، اب ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. یعنی مدینہ منورہ کی بات ہو رہی کہ وہاں میزاب رحمت کے تو کرم کے چھینٹے ہو رہے اور بارش کے چھینٹے ہو رہے. تو ابر رحمت کا یہاں یعنی مدینہ منورہ میں ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ تو بہرحال لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام. بارش وغیرہ میں بھی نہائیں تو پاجامہ یا شلوار کے اوپر مزید موٹی چادر لپیٹ لیجئے تاکہ پاجامہ پانی سے چپک بھی جائے تو رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ بابا ابھی آپ نے بارش میں نہاتے وقت کی احتیاطیں ارشاد فرمائی ہیں. آج کل بڑی بے باکی کا دور ہے, اگر کوئی احتیاط نہ کر رہا ہو اور تنگ کپڑوں میں وہ بارش میں نہا رہا ہے یا ساحل سمندر پر بھی لوگ نیکرے وغیرہ پہن کے نہاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی طرف نظر کرنا کیسا؟ ایسے لوگوں کے ان حصوں کی طرف نظر کرنا کیسا ہے؟ یعنی کہ یہ سوال ہوگا کہ ران جیسے کھلی ہے اس کی, تو اب اس کا ران کو دیکھنا یہ حرام ہے. کھلی ہوئی ران کو ان لوگوں کے, اب دودھ پیتے بچے کی کھلی ران دیکھنے کی اجازت ہے, تو اور ساحل سمندر پر دودھ پیتے بچے نہا نہیں رہے ہوتے اندر اسٹوڈنٹ, تو کھلی ران کھلے گھٹنے یہ دیکھنا حرام ہے. تو ایسے لوگوں سے نظر بچائے, بلکہ ایسی جگہوں پر جائیں کیوں, جیسے ساحل سمندر پر جائیں گے تو آج کل تو واقعی بے باکی کا دور ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مرد تو مرد عورتیں بھی نہا رہی ہوتی ہیں, اور اسی طرح سوئمنگ پول جن میں لوگ کرائے پر جا کر نہاتے ہیں, کبھی گیا نہیں میں, سن رکھا وہاں بھی مرد اور سب نہاتے ہوں گے مل کر. اسی طرح یہ جہاں ورزش کی جاتی ہے کلب, ورزش کے کلب ہوتے ہیں, اس میں بھی چڈیاں نیکر پہن کر یا اسی طرح کشتیاں پہلوانیاں جو کرتے ہیں, وہ آج کل رواج یہی ہے کہ وہ چڈی بلکہ معمولی سا لنگوٹ باندھ لیتے ہیں اور پوری پوری رانے اور توبہ استغفر اللہ جسم کے حصے جو ہیں وہ بہت نمایاں نظر آتے ہیں, اور یہ کشتیاں کر رہے ہوتے ہیں اور جان بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جان ان کو عذاب سے کیسے بچائے گی اگر رب ناراض ہو گیا. تو آپ سمجھیں کہ بھئی میں پورا پاجامہ پہن کر یہ کلب میں جا کر کشتی کروں گا یا ورزش سیکھوں گا, تب بھی اگر دوسرے چڈیاں پہن کر کر رہے ہیں اور آپ کی نظر کی حفاظت وہاں جا کر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے نظر بچا سکیں, تو اس لیے وہاں جانا ہی نہیں ہے ایسی جگہوں پر. اسی طرح صبح دم فجر کے بعد لوگ وہ بعض اس کے لیے مخصوص مقامات یعنی گراؤنڈ جیسے ہوتے ہیں میدان, وہاں دوڑتے ہیں, تو وہاں کچھ لوگ چڈیاں پہن کے دوڑ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ وہ چڈیاں پہن کر ورزشیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں مکے چلا رہے ہوتے ہیں ورزش کے لیے, تو چڈیاں اور نیکر آج کل یہی ہے. تو ایسی جگہوں پر ورزش کرنے بھی نہ جائیں کہ آپ اپنی نگاہوں کے گناہوں سے شاید بچ نہیں پائیں گے. تو میدان میں جانا ہے یا ساحل سمندر جس کو بیچ بھی بولتے ہیں, تو ایسی جگہ پر ایسے وقت آدمی جائے کہ جب لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو. بابا عورتیں بھی بے پردہ وہاں کافی ساحل سمندر پر, اور عورتیں اور مرد ایک ساتھ میدانوں میں بھی آج کل غالباً ورزشیں کرتے ہوں گے, اب تو دور بہت آگے نکل گیا. حضرت آپ تو اکثر ورزش کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں تو پھر ایسی جگہ نہیں جائیں گے تو ورزش کیسے کریں گے؟ ورزش کے لیے میدان شرط ہے. میں نے کب کہا؟ میں نے وہ بھی ایسے میدان کا انتخاب کرنے کی کب آپ کو درخواست کی ہے کہ جہاں مطلب عورتیں بھی ہوں بے پردہ اور چڈیاں پہن کر مرد بھی آدھے ننگے اچھل کود کر رہے ہوں, مکے ہوا میں اچھال رہے ہوں اور ٹانگے اچھال رہے ہوں. اور تو میرے بھائی ورزش تو اپنی چھت پہ جا کے کرو نا, گھر کی چھت پر بھی اسی صورت میں کرنی ہے کہ ایسے مکانات موجود نہ ہو جس پر اندر آپ کی نظر پڑتی ہو. جیسے چھت سے بالکونیوں سے بے باکی کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں, عورتیں دن نظر آ رہی ہیں, لوگوں کے گھروں کی چھتیں آدھی بنی ہوتی ہیں, ان کے گھروں میں جھانک رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, توبہ استغفراللہ. تو اگر آپ کی چھت میں ایسا ہے کہ وہ نظر پڑ رہی ہے دوسروں کے, تو ایسی صورت میں آپ ایسی احتیاط کر لیں کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے کہ کسی کے گھر میں آپ کی نظر نہ پڑے, اس طرح ترکیب بنائیں. اور چھت پر آپ ورزش کریں یا ایسی جگہ پر جا کر ورزش کریں جہاں بے پردگی اور اس طرح کی باتیں نہ ہو, کھلی رانے وغیرہ رکھ کے لوگ کود پھاند نہ کر رہے ہیں, ممکن تو ہے. ہلکی پھلکی ورزش تو سبھی کو کرنی چاہیے. طبی طور پر اس کے فوائد میں کہتا ہوں دواؤں سے بہت زیادہ ہیں, دواؤں کے سائڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں اور ورزش کے سائڈ ایفیکٹ بہت کم. تو اس لیے ورزشوں کی طرف آپ تھوڑی توجہ دیں. مگر دیکھیے جوان کی ورزش الگ ہوتی ہے, بوڑھے کی الگ ہوتی ہے. اور اگر کوئی کمر درد ہے کسی کو یا بدن کے کسی حصے میں کوئی درد ہے پھر اس کی ورزش الگ ہوگی. اس لیے فیزیو تھراپسٹ کے مشورے سے ورزش کی جائے یا کسی بھی ماہر کے مشورے سے ورزش کی جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ کو کسی دوست نے بتا دیا اور وہ صحت مند ہے اور اس نے ورزش بتا دی اور آپ کو پہلے سے کمر میں درد تھا, پتا چلا اس کی ورزش سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا منکا جو تھا وہ جدا ہو گیا اور پہلے چل پھر لیتے تھے اب تختے پر آ گئے. کیونکہ پلنگ پر سونے سے تو آپ کو ڈاکٹر نے پہلے منع کر دیا ہوگا, نرم نرم گدیلے پر تو کمر کے درد والے کو سونا نہیں چاہیے. ایسا گدیلا نہ ہو جس میں کمر جو ہے وہ خم ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول.